Això és el que us portem a través d'una nova edició de Jazznàtics. Benvinguts a aquest espai que us porta Rafel Corbí. Avui tenim protagonistes destacades dins el nostre programa amb veus femenines. Programa número 179. Com la setmana passada vam destacar, avui també escoltarem música de Janine Johnson. Per començar el nostre espai l'hem escoltat amb una de les seves interpretacions. Hem recolat fins a l'EP Passion del 2014 amb la cançó del mateix nom. Abans de ser una excepcional artista en solitari, dins l'ambient del jazz i del soul, l'escena musical, la Janine. També és la vocalista solista dels West Coast Soul Stars, del Home Million Family i del Urban Voices Collective, i també treballa habitualment en la indústria musical com a cantant d'estudi, col·laboracions amb gent com Ian Shaw, Paloma Faith, Bobby McFerrin, Jake Jad, George Michael, Roy Davis, The Who, Keith Chiefs, Sarah Jane Morris, David Arnold, i la llista continua i continua i continua. També ha estat vivint i treballant a l'estat espanyol durant 12 anys abans de retornar a Londres per treballar amb la seva tasca com a músic i com a actriu. Aquesta és la protagonista del començament d'aquesta edició de Jazznàtics. També escoltarem l'Optimist Keep Your Head On amb Janine Johnson. Sit down, relax for a while. Now I realize that even though I know this, it doesn't matter at all. Cause there's no compromising. What you feel for me is not the same as what I feel for you. This I shall not hide. So I thank you for the experience and thank you for your love. Tender touch, 'cause you help me to grow. Thank you, thank you. Thank you for the experience and thanks for being you. Now I value simple things and every day is new. Thank you, thank you. Així l'hem escoltat de la Janine Johnson amb les peces que Jazznatics ens ha conduït des del seu EP publicat 2014. Avui és el que hem recuperat, aquest Passion, amb Thank You, i amb una darrera peça que es diu All That Moves, tot allò que fa moure i que ens permet gaudir de bona música amb el programa d'avui de Jazznatics amb Rafael Corbí. Sure enough, when stormy waters get rough, it rises high from there. here I go again, falling for you like autumn leaves from the trees. You pick me up by holding me in your arms, while the sunlight warms the chill from our cheeks. That's when I feel your loving presence surrounding me, hugging me, holding me, cherishing me, loving me. That's the way that love's supposed to be. That in you I seem to find me when my mind is in a state of unrest. I'm like a river full, nowhere to go but down. You break my fall, and in my troubles, rocks ahead. We made a vow, I'll be yours and you'll be mine. We'll love each other and faith will do the rest. Such magic moments, so rare, it's heaven's bliss to be blessed with your love's all I ever wish. Així ha sonat, així ens ha acompanyat a Jazznatics la música increïble de Janine Johnson. La següent protagonista partirà des del seu debut. Estem parlant de la Robin McKell. Ella ens portarà cançons del seu àlbum Introducing Robin McKell, aquest disc que es va publicar ni més ni menys que l'any 2006, i és l'artista que escoltarem a través de dels propers minuts del nostre espai, tot aprofitant la presència d'ambdues al Festival de Jazz de la Costa Brava de Palafrugell. És Robin McKell, nascuda com a Robin McKell-Hathen a Rochester, als Estats Units, una cantant bàsicament de soul, de jazz blues, que ens aporta aquest control que té la seva veu, amb els dos àlbums amb els quals va debutar aquell Robin McKell, el 2006, Modern Chic, el 2008. Avui, el primer d'ells és el que repassarem amb alguna de les cançons. Hi ha gent que la compara a Ella Fitzgerald pel seu registre de veu de control, però sobretot està influenciada en la música d'Aretha Franklin, Tina Turner o James Joplin. Amb els seus començaments compartia escenari amb prestigiosos artistes com Michael McDonald, Bobby McFerrin, una altra de les seves referències musicals són Ray Charles, Nina Simone o Donny Hathaway. Escoltarem cançons, doncs, d'aquesta, a mi m'encanta, artista anomenada així, Robin McKell. When an irresistible force such as you meets an old, immovable object like me, you can bet just as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old, implacable heart such as mine, don't say no, because I insist, somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, knows what the fates have in store from their vast, mysterious sky. I'll try hard, ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? I fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night, we'll find out just as sure as we live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. I'll try hard, ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight it with all of your might. Chances are some ebony star-spangled day we'll find out just as sure as we live. Beneath the moon and under the sun. darling, where you are, I think of you. Genial, la seva música i les seves interpretacions. Robin McKell ens ha acompanyat amb aquests minuts també amb quatre de les peces del seu àlbum de debut, aquell Introducing Robin McKell del 2006, aquests darrers temes que ens ha portat el Something's Got to Give, el Yes, My Darling Daughter o aquest Night and Day que molts heu reconegut. Ens acomidem d'aquest àlbum amb tot un clàssic també, On the Sunny Side of the Street. Rockefeller. Bé, anem cap a anys enrere, Jazznàtics. El programa del dia d'avui recuperarem un disc del 1959 a càrrec de Miles Davis. És el disc que va publicar que es deia Kind of Blue. 5 peces s'hi trobaven incloses, començant amb aquest So What, que és el primer que escoltem. Thank you. Miles Davis, amb el nostre programa i amb la seva música, que ens acompanyava des del 1959, de fet ho continuarà fent amb els propers minuts. Miles Davis és un d'aquests intèrprets que sempre han estat destacadíssims al món de la música. Va néixer el 1926 a Alton i va morir el 1991 a Santa Mònica. Miles Dewey Davis III, conegut com el Miles Davis, trompetista i compositor de jazz, una de les figures més rellevants, innovadores i influents a la història del jazz al costat d'artistes com Louis Armstrong, Duke Ellington, Charles Parker o John Coltrane, entre d'altres. La seva carrera va durar gairebé 50 anys i recorre la història del jazz al llarg de tota la segona meitat del segle XX, la seva evolució constant, la búsqueda, la recerca de nous camins artístics. Miles Davis va participar amb igual força del bebop o del cool, del hard bop o de l'avantguàrdia, de la fusió amb el rock, etc, etc. Escoltem aquestes peces. Avui vull recuperar aquest disc del 1959 amb Freddie Freeloader. Així hem arribat fins al final d'aquest programa. Aquesta setmana ens ha acompanyat gent molt diversa i molt interessant amb el nostre programa. Janine Johnson, l'hem tingut amb el seu EP de 2014, recuperant els inicis de Robin McKell amb el seu primer àlbum del 2006 i després des del 1959 recordant la música de Miles Davis i el seu Kind of Blue. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us deixo amb Blue in Green, el mestre Miles Davis. Fins la propera a Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz. A reveure. Thank you.